Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest już niedziela, 23 czerwca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Burze opuszczają Polskę, strażacy usuwają skutki nawałnic, mieli ponad 2000 zgłoszeń. Wraz z początkiem wakacji ruszyły kontrole sanepidu, m.in. restauracji i barów nad morzem. Olga Lipińska i Jerzy Antczak z nagrodami honorowymi festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Prawie 2000 zgłoszeń odebrali strażacy po burzach. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i małopolskim. W Chełmie zebrał się sztab kryzysowy. Ze skalą szkód zapoznał się prezydent miasta Jakub Banaszek. Jesteśmy po objeździe w miasta i wszystkie awarie, uszkodzenia są na bieżąco usuwane. Także przyjmujemy zgłoszenia od mieszkańców. Z każdą kolejną godziną tych skutków będzie coraz więcej usuniętych. Tak, z uwagi na połamany drzewostan, gałęzie, w kilku miejscach też doszło do zerwania dachów. Teraz fronty burzowe opuszczają już Polskę. Nieświeża ryba czy brudny stół? Między innymi na to będą zwracać uwagę pracownicy zachodniopomorskiego sanepidu. Ruszyły kontrole lokali gastronomicznych w miejscowościach nadmorskich, mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. Sprawdzamy przede wszystkim, jaki jest stan sanitarno-techniczny obiektów. Sprawdzamy, czy pracownicy mają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Z jakich produktów przygotowują żywność? Czy one są świeże, czy mają podpisane umowy na dostarczanie tej żywności, na wywóz śmieci? Małgorzata Kapłan dodaje, że w ubiegłym roku stwierdzono blisko 500 nadużyć. Stosuje produkty po terminie przydatności do spożycia. Osoby nie mają tych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. W lokalu gdzieś są brudne naczynia, brudne blaty produkcyjne, czy też nie zachowują rozdzielności w lodówce. Trzymają gdzieś blisko siebie produkty gotowe już do spożycia i produkty surowe. Zachodniopomorski sanepid przeprowadził w ubiegłym roku prawie 3000 kontroli w lokalach gastronomicznych nad morzem. Olga Lipińska i Jerzy Antczak zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi na 70-lecie Teatru Telewizji. Wyróżnienia przyznano podczas gali otwarcia 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry w Sopocie. Olga Lipińska przyznała, że telewizja to dla niej wyjątkowe miejsce. Ja telewizję kocham i kochałam, do dzisiejszego dnia kocham. Proszę Państwa, to jest mój dom. Ja się tam wychowałam i artystycznie, i w ogóle. Bolało mnie ten okrzyk telewizja łże, bo ja nie pracowałam w telewizji, która łże. Ja pracowałam w kulturze, w telewizji, która podciągała polskie społeczeństwo kulturalnie. Jeszcze raz dziękuję bardzo za tę nagrodę. Podczas gali aktorzy Joanna Szczepkowska i Adam Ferenczy zostali uhonorowani wielkimi nagrodami Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. Kilkuset wolontariuszy będzie towarzyszyć weteranom podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W sobotę w Muzeum Powstania część z nich przeszła szkolenie z zakresu opieki nad seniorami oraz organizacji kalendarza weteranów w trakcie planowanych wyjątkowo intensywnych obchodów 80. rocznicy wybuchu. Powstania. Muszę przyznać, że tutaj przedział wiekowy nawet wolontariuszy jest taki piękny. Mówi Maja Jeśmanowicz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponieważ najmłodsi są tuż po maturze, są też osoby, które już same mają dzieci i chcą pokazać w ten sposób taką postawę patriotyczną w praktyce. Są osoby, które pracują w korporacjach na co dzień, są osoby, które pracują w szkołach. Generalnie każdego można tutaj spotkać. Możemy się bardzo dużo nauczyć właśnie tej pogody ducha. Mówi Patryk Kulesza. Wolontariusz. Tego, że oni są naprawdę twardzi jak stal. Tej całej historii, przede wszystkim tego przekazu, że nigdy więcej wojny, bo oni przede wszystkim to nam przekazują, że słuchajcie, my to przeżyliśmy, żeście wy nie musieli. I pilnujcie tego. Historia jest dla mnie ważna i ważne są dla mnie aktywne działania, a nie tylko pamięć. Mówi wolontariuszka Klara Pawłowska. To już jest 80. rocznica. Uznałam, że jestem gotowa poświęcić parę dni swojego wolnego czasu. Często angażuję się w różne akcje, więc wiem, że sobie poradzę. Udział w obchodach zapowiedziało kilkuset powstańców warszawskich z Polski oraz z zagranicy. Każdemu weteranowi będzie towarzyszył wolontariusz. 1 sierpnia w 80. rocznicę wybuchu powstania tradycyjnie o 17, czyli w godzinie W, zawyją syreny, a życie w stolicy na chwilę się zatrzyma. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie bardzo słoneczna, z większym zachmurzeniem jedynie w Polsce północnej i tam też przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Women shouldn't be afraid to initiate a relationship with a man. If there's a man out there and this woman likes him or she finds him attractive, she should not sit around and wait for him to come to her because she may be missing out on a good thing. I feel that society places too much emphasis on the fact that the man should be the aggressor or the man should be the one that always initiates something in a relationship with a woman, and throughout time the men have been the only ones that have always subjected to rejection, and it's time that women be subjected to a little bit of that too, because it's always the man that's hearing no and not tonight or I'm gonna wash my hair or something like that. People need to be straight up. If a man approaches you and for some reason you don't want to be with the brother, you just let him know. And I feel that if there's a woman that wants to be with a man, she should be able to step to him and say, I find you attractive, or whatever she may have to say to him. What's your name, my sister? Excuse me? What's your name? My name is Sophia. Sophia. Witam z terenu festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Ja nazywam się Michał Margański. Mamy tutaj święto dźwięku, święto muzyki. Zatem przeróżne dźwięki będą do Państwa dochodziły, bowiem wiele festiwalowych scen, bowiem festiwal Tauron Nowa Muzyka działa, gra i jak to już od 19 lat bywa, kreuje potrzebę na słuchanie konkretnych artystów, a było ich wiele w historii festiwalu Tauron Nowa Muzyka, bowiem możemy tutaj wziąć na przykład Jordana Rakey, możemy wziąć Bonobo, możemy wziąć Moderata, jak również Brand Brenner, Freak Ensemble. To są dzieci festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Do godziny drugiej postaram się zrecenzować kilka występów, kilka koncertów, które miałem przyjemność przede wszystkim usłyszeć, ale również i zobaczyć. Jak również przedstawię Państwu fragmenty dwóch wywiadów, które zarejestrowałem wczoraj, a mianowicie z Kruderem i Dorfmeisterem oraz w moim przekonaniu królową festiwalu Tauron Nowa Muzyka i jej 19. edycji Roisin Murphy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. You, you. And I think you've always known I have feelings for you from birth. You, you. But you just won't go there with me. What motivates me? I believe the record will show. Wiedziałeś, you knew, z najmłodszej płyty Roisin Murphy zatytułowanej Hit Parade. To album stworzony wspólnie z DJ-em Koce oraz na przykład z Matt Profesorem, czyli nazwiska jak najbardziej znane od lat na scenie elektronicznej, na scenie klubowej. I oczywiście to był główny powód przyjazdu Roisin Murphy na festiwal Tauron Nowa Muzyka, aby pokazać jak najwięcej tego najmłodszego wydawnictwa właśnie na żywo, właśnie na scenie, a pani Roisin Murphy doskonale wiedzą, że jej koncerty to jest piękne show. Troszkę wczoraj miałem wrażenie przypominające kabaret z lat 20. Być może za sprawą stylistyki, za sprawą przeróżnych ubiorów. Naliczyłem 8 przebiórek. Był pan na rogu sceny. Roisin tylko podchodziła. Pan ściągał, zakładał i mieliśmy kolejną piękną kreację. Roisin Murphy, ale nie tylko z tym albumem przyjechała i nie tylko z tymi utworami tej najnowszej płyty, ponieważ dosyć obficie była reprezentowana przedostatnia płyta zatytułowana Roisin Machine oraz utwory z tych pierwszych płyt, które zaczęły powstawać w tej niejasnej sytuacji funkcjonowania bądź nie zespołu Moloko. Pojawił się utwór Overpowered, ale też utwory wspomnianego Moloko, były to ze 3-4 nawet kompozycje, co wprowadziło w lekkie zdumienie i szczerze mówiąc, kiedy szedłem na wywiad z Roisin Murphy, to pytanie miało być na samym końcu. Czy działalność i funkcjonowanie Moloko jest wciąż jeszcze możliwe? Bo przecież nie pojawiła się oficjalna informacja o tym, że zespół definitywnie zakończył swoją działalność. Tak więc wiedziałeś? Może to były słowa do Marka Blydona, kto wie. Nasze spotkanie z Roisin Murphy rozpocząłem od takiego trochę przewrotnego pytania, w którym stwierdziłem, że nie mam Instagramu, a jak wiadomo, duża część fanów właśnie w ten sposób dowiaduje się o kolejnych przedsięwzięciach, o kolejnych projektach i o tym, jakie cechy charakteru ma rośliny Murphy. No ale powiedziałem, że nie mam, że nie korzystam, bo rzeczywiście tak jest. Te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam przeciekają, można po prostu znaleźć w sieci. I to było pytanie prowokacyjne, bo byłem bardzo ciekaw, co Roisin Murphy odpowie i czy w ogóle fakt, że nie mam tego konta na Instagramie, może jakby zmienić naszą rozmowę. It's not that easy to be my fan, you know. I mean, I'm not a huge artist, I'm not in your face, I'm not everywhere, you know what I mean? You have to go and find my music. I always say that I'm totally not famous because I can just go anywhere and nobody notices me. Unless somebody notices me, and then they know my music. They always know my music, these people. Whoever comes to say, hey, you know, can I have my picture with you or anything like this, they always know my work. It's not that they just want a picture with somebody famous. And I'm very, very, very happy about that. That is something I don't think I could cope very well with personally, to be famous for being famous. This would be, I would find that difficult. I already find it difficult, but I mean, when people love my music, this feels good, you know? Yeah. So I don't know. I mean, I've used Instagram particularly, more so than the other platforms. I'd say it has suited me better. And I have used it in as creative and entertaining way as I possibly can. You know, it's not just endless advertisements for the next gig and the next product. Yeah, it's like, it's art for art's sake in the most part on my Instagram page. Duża siła, duża światłość, duża świadomość jakoś biła od Roisin Murphy w trakcie naszej rozmowy. Siedzieliśmy blisko siebie i jakoś tak od razu poczułem, że to wszystko, co mówi, jest autentyczne. Może z tego powodu, że gdzieś tam jakieś takie wyobrażenie się we mnie pojawiło, że mam do czynienia z wielką arystokratką. Wyglądała niesamowicie, bo to był taki kostium trochę rodem z Batmana, biało-czarny, a właściwie z Jokera chyba bardziej. Dosyć skupiła się nad tym wszystkim, co działo się w trakcie wywiadu. Jakoś to przykuło moją uwagę, ponieważ wcześniej była u Roisin telewizja. No i tam z kolei pojawiły się same śmichy, hachy. Jakoś taka atmosfera dosyć frywolna. Może po prostu o to chodziło. A może chodziło o to, że kiedy stwierdziłem, że nie mam konta na Instagramie, a mam jej wszystkie płyty, to być może z tego powodu rozmowa nabrała trochę poważniejszych walorów, przemyślenia i to wszystko bardzo ładnie się poukładało. Całość tego wywiadu, jeszcze dokładnie nie wiem, kiedy przedstawię go Państwu, ale z pewnością będę o tym informował. Wspominałem o Moloko, wspominałem o trzech utworach tej grupy, które pojawiły się w trakcie koncertu Roisin Murphy. I wśród tych kilku kompozycji była i ta. Thank you. Ale to by było, gdyby Moloko znowu się zjednoczyło i zagrało. Roisin Murphy, jesteśmy po wczorajszym koncercie i po wczorajszym wywiadzie z artystką. Artystką, która, zrozumiałem to wczoraj, w sposób jak dla mnie idealny, potrafi łączyć elementy sztuki, elementy wzornictwa z nowoczesną technologią. Był taki moment w trakcie koncertu, kiedy wzięła kamerę i zaczęła systematycznie filmować wszystkich członków zespołu, a na scenie stało z 8 osób. Cały regularny band. Nie było poczucia odtwarzania muzyki, tylko jak najbardziej grania. Po prostu był to koncert. Kolejną perełką, którą będę chciał Państwa uraczyć jeszcze w niezbyt określonym czasie, to wywiad z Kruderem i Dorfmeisterem. Czyli jesteśmy w Austrii, czyli jesteśmy w latach 90., bo to wtedy te oba nazwiska wypłynęły na powierzchnię, ale również jesteśmy w kulturze tworzenia muzyki przy pomocy sampli. Niezobowiązujący czas, w którym jeszcze nie było komputerów i można było wrócić, w którym bardziej nie było sieci i trudno było namierzyć, kto z kogo sampluje. To jest czas Krudera i Dorfmeistera. A głos, który Państwo słyszeli, to Lucek, zadowolony, bo pracuje nam się wybornie i wyśmienicie. Romuald Wrzodak realizuje dzisiejszą audycję. Rozmowę z Kruderem i Dorfmeisterem rozpocząłem od wątku dotyczącego płyty wydanej wiele lat po premierze. Płyty wydanej w 25. rocznicę jej stworzenia. To coś nieprawdopodobnego, ale tak jak i w przypadku jazzanowy, tak i również w przypadku Krudera i Dorfmeistera, ten debiut pełnometrażowy odbył się wiele lat po nagraniu muzyki. No i pięknie wybrnął Peter Kruder na początku naszego spotkania. It took us 25 years because we made it in early 93 till 95 and then we literally forgot about it because we were so busy with other a million other things. And we released all the remixes, we did the DJ kicks and all those things, and then the K&D sessions, and then years passed, and then initially we found it again while listening to some old stuff of ours, and we found the white label, and this was around 2019, and we found the white label that we originally pressed up, and then we said, oh, this sounds kind of fresh and good for the moment, and then we decided let's release it. Słyszeli Państwo Petera Krudera, który w ten sposób opowiadał o tej całej sytuacji przedziwnej, Państwo przyznają, 25 lat po premierze Wróć, 25 lat po nagraniu muzyki, dopiero premiera. Tę płytę po latach właśnie nazwano 1995 i słychać na niej, no cóż, powrót do przeszłości, powrót do samplowania, powrót do dźwięków, które określano kiedyś mianem new jazzowych. Thank you. 1:30. programie trzecim Kruder i Dorfmeister z połowy lat 90., a fizycznie, że się tak wyrażę, z XXI wieku. W roku 2020, po 25 latach, została opublikowana muzyka, która miała w założeniu, no i po latach stało się tak rzeczywiście, miała być zaczynem do pierwszej płyty, zatytułowanej później 1995. Kruder i Dorfmeister. Całą naszą wczorajszą rozmowę postanowiłem oprzeć na zjawisku austriackiej sceny muzyki elektronicznej, która trochę zawsze gdzieś na marginesie się rozwijała, bo przecież to Berlin, to Paryż, Londyn zawsze wiodły prym, a scena austriacka była gdzieś na marginesie i chyba dalej tak jest, że pozostaje w cieniu. Więc tym bardziej już teraz wstępnie zapraszam do wysłuchania całej tej opowieści, bo z dosyć dużą precyzją Peter Kruder przedstawiał kolejne szyldy, przywołując do tego konkretne lata, no i czas, kiedy powstawała muzyka różnych twórców austriackich. Występ Krudera i Dorfmeistera na Tauronie, na Nowej Muzyce, był takim troszkę medlejem, to znaczy połączeniem wielu utworów, oczywiście utworów Krudera i Dorfmeistera, ale złożonych w bardzo, ale to bardzo charakterystyczny sposób łączenia na przykład drum and bassu z muzyką house'ową, czyli mamy tutaj połamany dżunglowy rytm i nagle wchodzi kompozycja w zamyśle stworzona na bazie rytmu 4/4. Zatem duża mieszanka, dużo interesujących zwrotów akcji, no ale już nie z płyt winylowych, a z nawet nie wiem, czy był to zestaw do miksowania poszczególnych tracków. Panowie w każdym razie prezentowali się dosyć ascetycznie, zarówno na scenie, jak i w trakcie wywiadu. Czerń, czerń, czerń i jeszcze raz czerń. Tak panowie się prezentowali. Wrócę teraz może jeszcze do pierwszego dnia tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, w trakcie którego doznałem absolutnego olśnienia, słuchając i patrząc też na muzykę Agima Jaylee i Kazai. Koncert zainaugurował tegoroczną nową muzykę. Agim de Lili i Kazali. Kazali, czyli Kasia Piszek. Coś niesamowitego w ogóle wydarzyło się w dawnej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej, bo to właśnie przy Placu Śląskim rozpoczęła się 19. edycja festiwalu. Weszliśmy do sali, były dziwne światła i w pewnym momencie zaczął pojawiać się dym. Myślę sobie, nie, to chyba nic dobrego z tego nie będzie, skoro zaczynają od dymiarek, od usnucia całej sali dużym dymem. To jakoś nie w stylu Agima, wydaje mi się, tylko okazało się, że te dymiarki są tak duże, że w ciągu kilku chwil spowodowały efekt jakby trochę mgły nad doliną. Ten dym unosił się na pewnej wysokości. Do tego wszystkiego wizualizacje. Wizualizacje bardzo ascetyczne, gdzieś dosyć mocno analizujące struktury, tekstury ziarna, takie trochę kantorowate, powiedziałbym, w połączeniu z tą muzyką dawały nieprawdopodobne efekty. Koniec końców, bo często robię sobie takie doświadczenie podsumowujące jakiś występ, stwierdziłem, że właśnie już post factum, że właściwie każdy z nas mógłby sobie nałożyć, nadać dla siebie tylko znaną narrację i budować ją w trakcie prezentowania kolejnych wizualizacji. Wizualizacji, które jeszcze bardziej chowały w cieniu Agima i Kasię. Oni byli właściwie niewidoczni. Coś nieprawdopodobnego mówię do Agima. To jest przecież projekt do MoMy. To jest przecież projekt do Guggenheima. To tam, proszę cię, zrób to. Poślij pres. Niech to się uda. Sztuka w czystej postaci. Takie miałem później myśli na temat muzyki Kasi i muzyki Agima, Jay-Lee. Myślę sobie po raz kolejny. Wielkiego producenta. Cieszę się, że mamy tak znaną osobę w naszym świecie muzyki elektronicznej. Agim jest tym producentem, tym muzykiem, za którym idę w ciemno. Nie muszę wiedzieć, jaki projekt teraz przygotowuję, co nowego. Po prostu wiem, że zawsze, kiedy pójdę na jego koncert, to będę miał do czynienia z jakością najwyższej próby. Tak jak i w przypadku właśnie tego występu, a utwór, który usłyszeliśmy, był tylko tym jedynym razem, bowiem Agim poprosił mnie, żeby na razie jeszcze nie prezentować muzyki z albumu Orto Droma. Przed nami kolejny utwór, który pojawił się zarówno w zestawie tych kilku take'ów tworzących całość, jak i w trakcie całego koncertu. Agim J. Lili i Kasia Piszek.